मुझे इस कहे तुझी से मेरी जान जिंदगानी तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी मुझे इस कहे तुझी से मेरी जान जिंदगानी तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी मुझे इस कहे तुझी से मेरी जिंदगी में तू है मेरे पास क्या कमी है जिसे कम नहीं किया था तो बहार तू नहीं है मेरी जिंदगी में तू है मेरे पास क्या कमी है जिसे कम नहीं किया था तो बहार तू नहीं है मेरे हाल पल हुआ है तेरे हास मखरुबानी तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी मुझे इस कहे तुझी से तेरे दुश्मन दिखाई मुझ पे होती किराए ये सीना ना सीने ये झुकी झुकी निगाहें तेरे दुश्मन दिखाई मुझ पे होती किराए ये हसीन लबन नसी है ये झुकी झुकी निगाहें तेरे युल पुष्टि की